50 languages. 66. 66. الضمائر الملكية رقم 1. Savybiniai įvardžiai vienas. Ana. Ja. Ja. Aš manau. La ajidu miftahi. Aš nerandu savo raktų. La ajidu tadhkirata safari. Aš nerandu savo bilietų. Anta kaf. Tu tavo. هل وجدت مفتاحك؟ أردي savo raktą؟ هل وجدت تذكرة سفرك؟ أردي savo biljetą؟ هو ها يس يو. أتعلم أين هو مفتاحه؟ Ar žinai, kur yra jų raktas? Atalamu, aina hiya tadhkiratu safarih? Ar žinai, kur yra jo bilietas? Hiya, ha. Ji, jos. Laqad faqadat nuqudaha. Jos pinigai dingo. كما أنها فقدت بطاقتها الائتمانية. Jos kreditinė kortelė taip pat dingo. نحن نا. Mes mūsų. جدنا مريض. Mūsų senelis serga. جدتنا بصحة جيدة. Mūsų senelė sveika. Antum kum. Antunna kunna. Jūs jūsų. Ja atfal, aina walidukum. Vaikai, kur jūsų tėvas? Ja atfal, aina walidatukum. Vaikai, kur jūsų mama?